Narodowy. Godzina 11. Przyjdź z całą rodziną. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły na www.marsz.org. Ogłoszenie społeczne. Wtorek, 6 czerwca, jest punktualnie 6, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witamy. Wyrok TSUE stanowi jawne pogwałcenie europejskich traktatów, mówi minister sprawiedliwości. Do połowy września przedłużony został unijny zakaz importu z Ukrainy do 5 krajów. Polska armia dostanie w sierpniu pierwsze wyrzutnie dalekiego zasięgu Chunmoo. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Polska, wprowadzając reformę wymiaru sprawiedliwości w 2019 roku, naruszyła unijne prawo. Wraz z orzeczeniem wstrzymane zostały kary nałożone na Polskę za niewykonanie decyzji nakazującej zawieszenie przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego sędziów. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że wyrok TSUE stanowi jawne pogwałcenie europejskich traktatów. Stanowi on wkroczenie przez TSUE w kompetencje, których nie posiada na podstawie traktatu. A jeśli posiada, to niech mi ktoś pokaże, z których literalnie zapisów traktatu europejskich wynika, że TSUE ma prawo orzekać, decydować o organizacji ustroju sądownictwa krajów członkowskich. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu zamknie w jakiejś części sprawę, jeśli chodzi o naliczanie kar, powiedział rzecznik rządu. Piotr Miller zaznaczył, że w ostatnim czasie TSUE zmniejszył też dzienny wymiar tych kar. W jego ocenie postępowania dyscyplinarne w dobrej formule są niezbędne. Jeżeli dochodzi do nadużyć w sądownictwie, no to musi być jakiś sposób na to, aby realizować postępowania dyscyplinarne. I to był cel, który był wtedy przyjęty. Rozumiem, że doszło do modyfikacji w ostatnim czasie co do formuły dyscyplinarnej i teraz aktualne przepisy są w Trybunale. Ustawa o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym była zmieniana i zlikwidowana została Izba Dyscyplinarna. Jej kompetencje przekazano do Naczelnego Sądu Administracyjnego nowelizacją ze stycznia tego roku. Prezydent Andrzej Duda skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Do połowy września przedłużony został unijny zakaz importu z Ukrainy do 5 krajów, w tym Polski. Chodzi o pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Zakaz wszedł w życie 2 maja. Unijny zakaz zastąpił jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. Ta grupa wraz z Rumunią, która ostatecznie blokady nie wprowadziła, domagała się działań po stronie Komisji Europejskiej. Teraz Bruksela poinformowała, że utrzymanie zakazu wprowadzonego 2 maja jest nadal konieczne w związku z ograniczoną zdolnością do przechowywania ziarna przed sezonem żniw w 5 krajach. Obowiązywały też unijne regulacje o bezcłowym handlu z Ukrainą, a ponieważ te regulacje zostały niedawno przedłużono o kolejny rok, stąd oczekiwana była także decyzja o tym, co dalej z zakazem. Ta decyzja właśnie zapadła. Do połowy września import z Ukrainy do 5 krajów pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku jest zakazany decyzją komisji. Dozwolony jest natomiast tranzyt tych produktów do pozostałych państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska chciała, by zakaz importu został przedłużony do końca roku. Komisja na razie się do tego nie odniosła. Polska armia dostanie w sierpniu pierwsze wyrzutnie dalekiego zasięgu Chunmoo. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział w Seulu, że uzbrojenie z Korei Południowej będzie montowane na ciężarówkach Jelcz. Już w sierpniu tego roku pierwsze zestawy Chunmoo, czyli artylerii rakietowej o zasięgu do 300 kilometrów, trafią do Wojska Polskiego i uwaga, te wyrzutnie będą posadowione na polskich Jelczach. A więc to też jest kolejny przykład naszej bliskiej współpracy polsko-koreańskiej. Jak dodał szef MON, latem tego roku do użytku polskich sił powietrznych wejdą myśliwce FA-50, których bazą będzie Mińsk Mazowiecki. Szef MON rozpoczął wczoraj 3-dniowy pobyt Korei Południowej. Jutro minister odwiedzi zakład produkujący samoloty. Punkty szczepień wystawiły około 70 tysięcy terminów na szczepienie przeciwko HPV, poinformował minister zdrowia. 1 czerwca uruchomiono program bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka, którymi objęte są zarówno dziewczynki, jak i chłopcy w wieku 12 i 13 lat. Adam Niedzielski podkreślił, że szczepienia są dostępne w całej Polsce. Można po prostu, zgłaszając się do odpowiedniego punktu bądź dzwoniąc na infolinię, zapisać swoje dziecko i już w tej chwili to szczepienie jest dostępne w całym kraju. W tej chwili mamy mniej więcej co najmniej 700 osób już zaszczepionych. HPV, czyli wirus brodawczaka, powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory u kobiet i mężczyzn. Szczepionka chroni przed zakażeniem się samym wirusem. Szczepienia są bezpłatne i dobrowolne. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dla kolejnych regionów wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najmniej wody w rzekach jest w zachodniej i północnej Polsce, ale warunki hydrologiczne pogarszają się także na południu, mówi hydrolog Emilia Szewczak. Na mapie ostrzeżeń pojawiają się nowe zagrożenia w nowych regionach. Objęły one już zlewnie w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Widać, że ten przepływ w rzekach systematycznie spada. Na coraz większej ilości stacji widzimy średni, niski przepływ oraz coraz więcej stacji na rzekach notuje strefę stanów niskich. Emilia Szewczak dodała, że susza hydrologiczna w kolejnych dniach będzie się pogłębiać, zwłaszcza na północy Polski. Nieco lepiej będzie na południu, gdzie od dziś do niedzieli spodziewane są burze z ulewnym deszczem. Na koniec dobre wieści ze sportu. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale French Open. Jej rywalka w czwartej rundzie turnieju, Ukrainka Łesia Kurenko, skreczowała w pierwszym secie przy stanie 5-1 dla Polki. Jestem zadowolona z tego, jak grałam przy te 5 gemów, ale wiadomo, że nie chciałabym zakończyć meczu w taki sposób i mam nadzieję po prostu, że Lesia będzie okej i wróci do zdrowia szybko. Ale właśnie powiedziałabym, że to oczekiwanie nie było problemem, chociaż wiadomo, że fajnie byłoby grać o danej godzinie, bo to zawsze jest najwygodniejsze. Ale w tenisie już się przyzwyczaiłam, że nie zawsze tak będzie. Następną rywalką Igi Świątek będzie Cori Gauff. Rozstawiona z numerem 6 Amerykanka pokonała w 1/8 finału Słowaczkę Annę Karolinę Szmiedlową. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek na północy kraju zachmurzenie mało i umiarkowane i tu bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu oraz na południowym wschodzie również mogą pojawić się burze. Temperatury od 21 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu do 27 miejscami na północy i w centrum. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 15 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, a w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. To już 6 minut po godzinie 6:00 w porze na trójkę wtorkowej. Witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry. Razem z nami Rafał Jarząbek, który przygotował dzisiejszą audycję. Staś Perzyna, który będzie odbierał od Państwa telefony i Anna Regulska, która realizuje dzisiaj nasze spotkanie. Kochać każdy dzień, proszę Państwa. To jest najważniejsze przesłanie i o tym przesłaniu dzisiaj będzie także w programie Ronan Keating na początek naszego spotkania. Dzień dobry. My heart's just a prison, so I'm hoping and wishing that, girl, I'm forgiven. Say yeah, yeah, yeah. 'Cause every time you leave. Dancing all night. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam. Zapraszamy. Jak minął dzień? Jak się czujemy? Jak wstajemy? Miło panią pana widzieć. No, bardziej jak minęła noc, prawda? To o tej godzinie. Proszę państwa, jest tyle pięknych słów, które otwierają drzwi, a nie tylko drzwi, serca otwierają. No, tyle można, tyle każdego dnia sobie można pięknych rzeczy opowiedzieć, które sprawiają, że każdy dzień staje się lepszy i piękniejszy. Tak jest. I tu jest takie pytanie, czy prośbą, czy groźbą, w jaki sposób dotrzeć do państwa serc, 2 2 7 3. Pytamy o to dzisiaj nieprzypadkowo, bo o tym właśnie mówić będziemy. Co działa na państwa? Czy lepiej rozmawiać tak uprzejmie, ładnie, grzecznie? Czy może to wtedy właśnie wzbudza podejrzliwość, prawda? Jeżeli ktoś jest zbyt uprzejmy i grzeczny? Czy docisnąć lepiej i takim słowem nieco mocniejszym? O tym dzisiaj między innymi, proszę państwa, w programie. Powiem również o tym, że naukowcy, między innymi psychologowie społeczni z Uniwersytetu Jagiellońskiego dowodzą, że w życiu codziennym działamy według pewnych schematów. Co za tym idzie, często robimy, zanim pomyślimy. Może być to wykorzystywane na przykład przez oszustów. I tym tematem zajmuje się dzisiaj Bartosz Bielecki. Tak jest, ale też ta koncentracja, która coraz częściej jest ograniczana przez różnego rodzaju dystraktory, przedmioty, które nas odciągają, przeszkadzają. To są między innymi telefony komórkowe, komputery czy tablety. No i też podpowiemy państwu, w jaki sposób poprawić skupienie. Jeszcze jedna będzie taka nasza sugestia, a może właściwie rada, którą zebrali nasi koledzy w redakcji. Otóż jak radzić sobie z aktami bezczelności, czy też grubiaństwa, ale no, w tej sprawie to i państwa poprosimy o jakąś dobrą radę, jak powściągiwać emocje. No i z taką angielską chłodną powierzchownością podchodzić do różnych spraw. Nie jest łatwo, bo utrzymać emocje to czasem trudna sprawa, no ale jednak jest to ogromne wyzwanie. I nieraz może owocować dobrze. Istnieją sposoby, żeby sobie z tym poradzić. Teraz 12 minut po 6, pora na trójkę. Przecież nienawidzę ludzi, nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne, klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj, rozumiem. Zrobił jakoś radośnie, prawda? Jakoś tak do przodu i tak człowiek bardziej uśmiechnięty. 19 minut po godzinie 6. Radek tu zaprawia państwa jakąś radością. Ja jakoś tak staram się zarazić od samego rana, żeby faktycznie nie narzekać, ale bardziej jakby afirmować to, co dobre. Muzyka, proszę państwa, dodaje radości. Pozwala też na rozładowanie pewnych emocji. Niektórzy biegając muszą słuchać muzyki. Dobrze jest to robić na przykład w piątek po godzinie 19. Tak jest, bo wtedy najnowsze notowanie listy, o czym już teraz Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. 61. wydanie listy przebojów Trójki. Już znamy jego rozstrzygnięcia, bo przecież odbyło się w ostatni piątek, a państwo mogą sprawdzić, jak poukładały się tym razem państwa głosy. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. Na miejscu 21 w piątek była grupa Foo Fighters i utwór Under You, który niestety musiał liczyć się ze spadkiem aż o 9 miejsc. Najlepszą 20 61. wydania listy otworzył Bartas Szymoniak i cieszył się z awansu o 9 miejsc swojej piosenki Ulotne. Zobacz, góry też o 9 pozycji Sabaton, The Unkillable Soldier, ostatecznie miejsce 19. Czekamy na Państwa głosy do piątku, do godziny 12. Proszę ułożyć 62. wydanie Listy Przebojów Trójki. Proszę głosować albo za pomocą lpt.polskieradio.pl, czyli naszej strony, albo używając naszej aplikacji. A my słyszymy się w piątek od 19. Zapraszamy Państwa do Opola. No bo to właśnie stamtąd, w czasie 60. jubileuszowego Festiwalu Opolskiego, będziemy dla Państwa realizować audycję. Lista przebojów Trójki. To może być taki klucz, żeby głosować przede wszystkim na polskich artystów, którzy znajdują się w podstawowym zestawieniu. Tutaj m.in. Kaśka Suchacka czy Daria ze Śląska. Ale też warto wziąć pod uwagę propozycje do listy. Jeśli jest z nami na przykład Kamil z Sosnowca, a nie tylko Daria ze Śląska, to 2 2 7 3 to numer do nas, przypominamy. A dzisiaj o słowach, które otwierają drzwi do Państwa serc, umysłów i w ogóle całego życia. Tak z groźbą czy z prośbą? Czekamy na Państwa telefony również w tej sprawie. W jaki sposób Państwo lubicie komunikować ze światem? Jak Państwo lubią? Ale też odbierać te komunikaty, bo faktycznie różni są ludzie, różne temperamenty i różne sposoby, żeby się dogadać. Fajne to było. Dobrze, a ta pani dostarczała nam dużo radości i emocji, co czyni niniejszym teraz Tina Turner w Trójce. zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Zapraszamy na tanie grillobranie. Kiełbasa morlińska z piersi kurczaka kilogram 23,99, a ketchup pudliski 700 gramów za 7,99 kupując dwa. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 10 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Viti z winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Razem z naszymi kolegami z Polskiego Radia Kierowców wyjeżdżamy na drogę o poranku, by sprawdzić sytuację. Maciej Oswald za kierownicą. Dzień Maćku, dobry. Jak się prowadzi? Na przykład na A1 musimy szczególnie uważać. Między węzłami Woźniki i Częstochowa Południe. Tam zrobiło się niebezpiecznie na 453 kilometrze. To po zderzeniu busa z samochodem osobowym. Prawym pasem w kierunku Łodzi nie da się przejechać i tak będzie do odwołania. Z kolei całkowicie zamknięta jest droga krajowa 28 w okolicach Kasiny. Wszystko z powodu osuwiska. Jest ruch, jest objazd drogą wojewódzką 964 przez Kasinę Dolną i dalej omijamy drogą powiatową przez miejscowości Skrzydlna, Porąbka, Dobra i wracamy na 28 i tak będzie do odwołania. Mamy też problemy z przejazdem na drodze wojewódzkiej 816. To między miejscowościami Kuzawka i Kuzawka Kolonia na granicy powiatów włodawskiego i bielskiego. Wszystko po tym, jak doszło do podmycia jezdni. Dwa pasy ruchu na odcinku 5 metrów zapadły się i nie da się przejechać. Droga jest zamknięta do czasu naprawy. Objeżdżamy przez miejscowość Janówka. Radio Nawigator Trójki. 6.29, czas na serwisy Trójki. Karolina Kozińska. Rosjanie wysadzili w powietrze zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce w okupowanej części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. Wzdłuż rzeki trwa ewakuacja ludności. Luka w zaporze ma około 300 metrów. W ubiegłym roku prezydent Zełenski ostrzegał, że jeśli siły rosyjskie przerwą zaporę w Nowej Kachowce, to w strefie zalania znajdzie się ponad 80 miejscowości, w tym Chersoń. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Polska, wprowadzając reformę wymiaru sprawiedliwości, naruszyła unijne prawo. Do wyroku TSUE odniósł się minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Wesenk. Ta treść tego wyroku odnosi się w znaczącej mierze do już nieaktualnego stanu prawnego. Izba dyscyplinarna w międzyczasie została zlikwidowana. A część nieprawidłowości, na które wskazuje TSUE, może rozwiązać, zdaniem ministra, wejście w życie noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Minister zaznaczył, że wyrok oznacza koniec naliczania nałożonych na Polskę kar, które wynosiły 500 000 euro dziennie. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Większość ekspertów jest zdania, że pozostaną one na dotychczasowym poziomie, a ewentualne ich obniżenie jest możliwe pod koniec roku. Wszystko zależy od poziomu inflacji. Decyzję Rady poznamy po południu. Stołeczna policja poszukuje sprawcę ataku na warszawskich Bielanach, do którego doszło wczoraj po południu. W wyniku ataku nożem jedna osoba trafiła do szpitala. Jej stan jest ciężki. Pełen serwis o 7:00. W Trójce czas na sport. Do poranku Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek po raz czwarty z rzędu w ćwierćfinale Roland Garros. Brawo. Liderka rankingu, brawo. Liderka rankingu WTA spędziła wczorajszego wieczora na korcie. Suzanne Lenglen niecałe pół godziny. Jej rywalka Ukrainka Wesja Curenko zeszła z kortu, przegrywając w pierwszym secie 1-5, zgłaszając kontuzję. Nasza tenisistka mogła po meczu poświęcić więcej czasu kibicom. Praktycznie się nie zmęczyłam i mogę jeszcze chwilę zostać. No zazwyczaj ten czas, który poświęcam dla kibiców, trochę podporządkowuję pod własne samopoczucie. Jakby był naprawdę ciężki mecz i wiedziałabym, że na przykład następnego dnia mam kolejny, to często rozdaję kilka autografów i jednak koncentruję się na tym, żeby mieć więcej czasu na regenerację, ale bez dwóch zdań mogłam sobie pozwolić na to, żeby cały stadion prawie odejść. Mówiła roześmiana Iga Świątek. W ćwierćfinale French Open zagra z Amerykanką Cori Gauff. Mecz Świątek poprzedziło pięciosetowe spotkanie w turnieju tenisistów i jeden z faworytów, Holger Rune, pokonał w nim po dramatycznym boju Argentyńczyka Francisco Cerundolo. Na dowód, jak zacięty był to mecz tiebreak kończący całą batalię i zwycięstwo w nim Duńczyka 10-7. Po trzecim secie poczułem się wyczerpany i wręcz oszołomiony. Pomogło mi przyjęcie elektrolitów i dużej ilości płynów. To pozwoliło w efekcie walczyć 5 setów. To ostatki sezonu na mączce i dam z siebie wszystko do końca tego turnieju. Stwierdził Holger Rune. Jego ćwierćfinałowym przeciwnikiem będzie ubiegłoroczny finalista Norweg Casper Ruud i to spotkanie zapowiada się arcyciekawie. Ze spraw piłkarskich, po tym jak wygaszono rozgrywki klubowe, na dobre rozpędza się karuzela transferowo-kontraktowa. Wczoraj hiszpańscy dziennikarze przyłapali Jorge Messiego na obecności w Barcelonie i rozmowach z prezydentem Blaugrany, Jeanem Laportą. Ich zdaniem miał negocjować roczny kontrakt dla syna na Camp Nou. Wcześniej otoczenie genialnego Argentyńczyka miało zaproponować Al Hilal przenosiny do Ligi Saudyjskiej, nie w tym, lecz dopiero w kolejnym sezonie, doprowadzając jakoby szejków do szewskiej pasji. Ile w tym wszystkim prawdy, dowiemy się pewnie niedługo. Na pewno trenerem piłkarzy Śląska Wrocław pozostanie Jacek Magiera. To wcale nie było pewne, bo Magic, jak mówili o nim kibice Legii Warszawa za czasów jego występów, a potem pracy trenerskiej przy Łazienkowskiej, miał się wahać, czy pozostanie we Wrocławiu. Pozostanie, wczoraj podpisał 2-letnią umowę. Na kolejny sezon w Bundeslidze zostaje VfB Stuttgart. 3-1 grało w rewanżowym spotkaniu barażowym HSV Hamburg i to na jego terenie. W pierwszym meczu Stuttgart zwyciężył 3-0. Dzisiaj pogodnie tylko na południu, okresami pochmurno i tam przelotny deszcz, a na południowym wschodzie burze. W czasie burz opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę. Temperatury od 21 stopni do 27, nad morzem około 16, wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem, panie redaktorze, syn Messiego? Syn Jorge Messiego. Syn Jorge. Czyli Leo, kojarzysz człowieka? To znam człowieka, taki niski, biega po boisku, kręci się, dużo bramek strzela. Ten sam. Tak, z mojego wzrostu. A to dla syna. W formie, kondycji. No fajnie, fajnie. Czyli gdzie w końcu zagra, bo ja już nie wiem. Wszyscy się gubimy, ja też nie wiem. No to czekamy, zobaczymy, a okienko transferowe jest jakoś... Jeszcze potrwa, natomiast skoro tatuś był w Barcelonie, no to chyba nie pojechał tam pogadać sobie z Jeanem Laportą, nie wiem, co zjedzą na kolację. A może jednak. To może ten sprzedażowy raport robili, czy coś ten, jak to się panie robi? Tak, no podsumowanie miesiąca. A, taki bilans. Ile się udało, jakie są okazje. 26 minut do godziny 7. Kelly, I Follow River w Trójce. 21 minut i będzie godzina 7, a my o poranku zaglądamy, proszę Państwa, do prasy, do portali krajowych i zagranicznych, o czym tam można przeczytać. Dzisiaj między innymi o tym, że hollywoodzcy aktorzy opowiedzieli się za rozpoczęciem strajku. Może się okazać, że niebawem nie będziemy mieli czego oglądać. Filmowa historia to też ta historia. Kolejna informacja. W więzieniu zmarł jeden z najniebezpieczniejszych szpiegów. Były agent FBI Robert Hansen, uznany właśnie za takowego. Działał na rzecz ZSRR i Rosji w USA. Zmarł w poniedziałek w więziennej celi, miał 79 lat. A ci, którzy patrzą daleko w niebo, dopatrzyli się, że w galaktyce Drogi Mlecznej mogą być setki milionów planet nadających się do życia, informują amerykańscy naukowcy. No to jeszcze o kosmosie. Firma SpaceX wystrzeliła rakietę z zaopatrzeniem dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Falcon 9 z kapsułą Cargo Dragon wystartowała z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie. A to, co może Państwa zainteresować, szczególnie tych, którzy skupiają uwagę na czystym powietrzu, stacje monitoringu, jak informują naukowcy z York University Toronto i Queen Mary University w Londynie, te stacje monitoringu powietrza chwytają nawet cząsteczki DNA. Jeszcze ostrzeżenie, w lasach Warmii i Mazur jest bardzo sucho, więc na polskieradio24.pl informacje o dużym zagrożeniu pożarowym. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o. Z nieba przyleciał mój wielki przyjaciel. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Club alone. Wyobrażę sobie tam taką muzykę w radiu. Pharrell Williams, Happy. Na przykład w takim Fiacie 126P. Tak 30 lat temu, podążając na wakacje, polski Bałtyk, przyczepka. O tak, no ja chciałem już od razu odpowiedzieć, że sobie nie wyobrażam, bo usłyszałem to. Ja już doświadczyłem nawet takiej muzyki w radiu Pora na Trójkę, Happy. Poczuł czyli pan Pharrell Williams. Ale tak cofając się w czasie, wchodząc do tego wehikułu, faktycznie byłoby całkiem przyjemnie podróżować również w takim towarzystwie muzycznym, właśnie takim fiacikiem, takim kaszlakiem. A mówimy państwu o tym nieprzypadkowo. Się mówi popularnie. Bo 50 lat temu, 6 czerwca 1973 roku, z taśmy fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku zjechały pierwsze egzemplarze Fiata 126P. Produkowano go, ciekawe czy wiedzą państwo, nie powiemy ile, bo akurat wiemy, bo to się znalazło w informacji prasowej, natomiast... Ale może ktoś zgadnie. Może ktoś zgadnie. To zapraszamy państwa do wspólnej zabawy. Produkowano właśnie Fiacika 2, 2, 7, 3, ale nas bardziej interesują te podróże, państwa podróże Fiacikiem. Ile to się osób mieściło, ile to się rzeczy mieściło do takiego niepozornego samochodu i ile to się kilometrów zrobiło takim Fiacikiem. Nie tylko podróże po kraju, ale również podróże zagraniczne, więc na pewno mnóstwo było takich historii i mnóstwo mają państwo takich treści do przekazania. Będzie nam bardzo miło, jak państwo nam opowiedzą. Silnik miał z tyłu charakterystyczny dźwięk, kluk, kluk, kluk, kluk, tak po prostu aż całym tym maluchem trząsło. Tak spróbowałem naśladować go. Naprawić można było wszystkim. Wszystkim. Szczotką się czasem go odpalało, to pamiętam jeszcze dziś z podwórka u dziadków. No piękna sprawa. A propos właśnie podróży, przemierzając po Europie, tak się zastanawiam, ile państwo mieli miejsca. My tak w kamperze około 7-8 metrów kwadratowych. Na kilku chłopa, no nie jest źle, natomiast no maluchem to takiego metraża nie można było się spodziewać. Rzeczywiście Radek zaproponował państwu ciekawą sprawę, gdzie najdalej udało się dojechać maluchem i ile liczniki pokazywały przejechanych kilometrów. To nas o poranku interesuje i fascynuje. No i pytamy oczywiście, przez ile lat produkowano Fiata 126P. Był mały, ciasny, głośny, zapewniał tylko minimalny komfort, ale ile to było radości. Ale to był nasz samochód na miarę naszych możliwości i nie było to nasze ostatnie słowo. Nawiązując do pewnego cytatu filmowego. Teraz 11 minut do 7. to szybszy w sąd i szczer w trójce. 8 minut i będzie godzina 7. 2 dwójki, 7 trójek. Przez ile lat produkowany był Fiat 126P? Przypominamy, dzisiaj mija 50 lat od zjechania z taśmy pierwszego egzemplarza Kaszleka. Zadaliśmy to pytanie i teraz propozycja odpowiedzi. Mi się wydaje, że ten model był produkowany do 2001 roku. Czyli 2001 rok. Tak. Troszkę przestrzelone, troszkę krócej, troszkę przestrzelone. Ciepło-zimne. Prawie gorąco, ale to jeszcze nie parzy. Tak. 2 dwójki, 7 trójek, czekamy na Państwa telefony i przeglądając jeszcze, proszę Państwa, to, co dzieje się na świecie. O, gdzieś mi umknęła ta informacja, panie redaktorze, bo chciałem powiedzieć o rakiecie Falcon, o firmie SpaceX, która wysłała w kosmos... Tak, bo ta rakieta już poleciała, także zaopatrzenie już poszło. Może proszę pana, już wraca nawet, no, a my tak z jakimś opóźnieniem o tym mówimy. Gdzieś mi to uciekło. Zgadza się. My dzisiaj między innymi o tych podróżach i tych wspomnieniach związanych, wspomnieniach, które są związane z podróżami, ale także o takiej uprzejmości, o takich słowach, które otwierają każde drzwi i o tym właśnie, czy prośbą, czy groźbą komunikujemy się ze światem. Jak jest lepiej, jak jest bardziej skutecznie, ale też jakie strategie przyjmujemy. Tutaj też należy rozróżnić, czy mówimy o takiej sferze prywatnej, czy zawodowej, to też jest, to są też dwa różne obszary. A relacje, proszę pana, między małżonkami, to już jakie to są relacje? Prywatne, czy takie troszkę zawodowe? A to zależy, czy łączą nas zależności finansowe, na przykład kredyty, no nie, no to które wiążą na całe zazwyczaj życie. To jest... Czy tylko i wyłącznie sakramentalne tak, czyli miłość, prawda? Proszę pana, za sakramentalnym tak zawsze idzie, wie pan, wszystkie tak. Jakieś zobowiązanie. Konkretne. Oczywiście. Tak spoglądając na zegar, to patrzymy, że niebawem już najnowsze informacje w serwisie Trójki. Romuald Wójcik, Karolina Kozińska czekają na spotkanie z Państwem, a ja jeszcze na koniec tylko króciutki i szybki raport a propos podróży. 64% Polaków rezerwujących wakacje spędzi je w tym roku w Turcji, Grecji lub Egipcie. Tak wynika z danych portalu wakacje.pl przytaczanych przez dzisiejszy Puls Biznesu. Proszę bardzo, no i tam też maluchem pewnie można było dotrzeć. Proszę pana, znam takie historie, gdzie ludzie maluchem dojeżdżali do Grecji. Myślę, że nawet po drugiej stronie są dzisiaj tacy słuchacze. 2 dwójki, 7 trójek. Halo, halo, ziemia. Halo, halo, czy słyszysz mnie? Yeah.